Życie sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jeśli do władzy wróci PO, wróci prawo silniejszego, mówi w wywiadzie dla Telewizji Polskiej premier Mateusz Morawiecki. Reparacje, których Polska domaga się od Niemiec, są minimalistyczne w swoich żądaniach, powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego. Na Tajwanie i w Chinach z powodu tajfunów władze ewakuowały kilkaset tysięcy osób. Jeśli do władzy wróci PO, wróci prawo pięści, prawo dżungli, prawo silniejszego, powiedział w wywiadzie dla TVP Katowice premier Mateusz Morawiecki. Jest jedna gwarancja utrzymania realizowanych programów, to rząd PiS, mówił premier. Pytany na początku rozmowy o listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach i pogląd, że kto wygrywa na Śląsku, wygrywa w całym kraju, szef rządu odpowiedział, że kto troszczy się o Śląsk, wygrywa Polskę i wygrywa wybory w Polsce. Kto zapewnia ludziom godną pracę, stara się zapewnić godną płacę, ten również wygrywa, dodał premier. Reparacje, których Polska domaga się od Niemiec, są minimalistyczne w swoich żądaniach, powiedział w TVP Info minister kultury i dziedzictwa narodowego. Piotr Gliński dodał, że skala należnych odszkodowań została szczegółowo udokumentowana w raporcie o stratach wojennych. Metodologicznie on jest tak realny, że nie jest ryzykowny. To znaczy tam nie ma takich liczb, które nie znajdują pełnego pokrycia w faktach, w dokumentach, w archiwach. Taka była metodologia, tak to robili wybitni specjaliści. 5 lat ciężkiej pracy zespołu naukowców, którzy przygotowali argument dla polityków. I ten argument jest porażający, no bo wojna była porażająca. We wrześniu ubiegłego roku polskie władze opublikowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w czasie II wojny światowej. Według tego dokumentu szkody oszacowano na ponad 6 bilionów 200 miliardów złotych. Dziś mija 95. rocznica urodzin Danuty Siedzikówny-Inki, sanitariuszki 5. Brygady Wileńskiej, zamordowanej przez komunistów w 1946 roku. O godzinie 12 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zostanie poświęcone serce dla Inki, wykonane ze srebra, symboliczne wotum pamięci bohaterskiej sanitariuszki. Salezjanin ksiądz Jarosław Wąsowicz mówi, że inicjatywa serca dla Inki zrodziła się spontanicznie po odnalezieniu jej grobu na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Ja wtedy wziąłem garść ziemi z jej grobu i chciałem ją upamiętnić, bo ona była wychowanką salezjańską, ale ta formuła srebra, biżuterii, darów, które ofiarowują ludzie, bardzo się wszystkim spodobała. Tych serc jest prawie 30. W tym roku się cieszę, że właśnie tutaj na Rakowieckiej znajdzie się kolejne serce dla Inki. Chociażby dlatego, że tutaj z woli rodziny znajdują się wszystkie artefakty, które odnaleziono w jej grobie, a więc szczępy bucików, sukienki. Uroczystość poświęcenia serca dla Inki rozpocznie kongres Dekada Wyklętych z udziałem potomków żołnierzy niezłomnych, historyków i społeczników. Jutro i pojutrze kongres przeniesie się do Piły. Ostrzeżenia przed burzami z gradem dla południowo-wschodniej Polski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru spodziewane są w części województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Miejscami spadnie 25 mm deszczu, a prędkość wiatru osiągnie 70 km na godzinę. Między stacjami Warszawa Zachodnia a Warszawa Centralna nad ranem doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Z tego powodu ruch na tym odcinku odbywa się po jednym torze, a część pociągu ma opóźnienia lub została odwołana. Rzecznik prasowy PKP PLK Karol Jakubowski mówi, że o 4:30 maszynista pociągu kolei mazowieckich zgłosił do dyżurnego ruchu uszkodzenie pantografu. Na miejscu służby stwierdziły, że uszkodzona jest także sieć trakcyjna. Na miejsce został skierowany specjalny pociąg sieciowy, który już pracuje nad usunięciem usterki i ze wstępnych szacunków służb, które są na miejscu, wynika, że rozkładową jazdę pociągów powinniśmy móc przywrócić około godziny 12. Informacje o opóźnieniach, skróceniu trasy albo odwołaniu pociągów jadących przez Warszawę są przekazywane pasażerom na stacjach i przystankach, a także w serwisie internetowym Portal Pasażera.

Dobry, 12 minut po godzinie 10. Zapraszamy na trójkę kafe przez najbliższe 3 godziny. No cóż, jakby nie podchodzić do kalendarza, z której strony by na niego nie patrzeć, no to mamy dziś ostatni dzień wakacji 2023 roku. Więc myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby spróbować z Państwem podsumować te wakacje. No więc pytamy Państwa, czy to były dobre wakacje? Co się udało? Co nie udało się zrealizować? Które plany wakacyjne będą musiały poczekać na inny czas? A co udało się wcielić w życie? Podsumujmy wakacje 2023. Czy to był dobry czas dla Państwa, czy niekoniecznie? 2-2 i 7-3. Czekamy na Państwa telefony. Krzysztof Saga na audycję realizuje. Daniel Leśniewski będzie odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. I pomyślałem sobie, że będzie tu nam pasowała, choć to jest ostatni dzień wakacji, a nie dzień lata, ale jednak taka trochę melancholijna melodia w wykonaniu grupy The Cure. Program Trzeci Polskiego Radia. Come as we are. way down we go. Trójka Cafe. Jakby nie patrzeć, jakby nie podchodzić do tematu, to niestety smutna prawda jest taka, że wakacje 2023 roku właśnie odchodzą do historii. No i teraz chcielibyśmy Państwa dziś w audycji zapytać, czy to były dobre wakacje dla Państwa? Jak Państwo mogliby podsumować wakacje, które właśnie się kończą? Myślę sobie, że jeżeli chodzi o aurę, o pogodę, to chyba nie było tak źle. Były takie chwile, takie dni, kiedy było szalenie upalnie i chyba raczej pogoda w Polsce w te wakacje dopisała, chyba że mają Państwo inne zdanie. Jakie były to wakacje? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opinie, czekamy na Państwa telefony. 2-2 i 7 trójek. Polskiego Radia. dzieci mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Kafe jest w 10:30, jak mówi Maksyma, coś się kończy, coś się zaczyna. No cóż, zaczyna się za chwilę rok szkolny, kończą się wakacje 2023 roku, no to spróbujmy wspólnie z Państwem podsumować, jakie to były wakacje. Może jakiś remont udało się zrealizować, bo to takie dość typowe plany, a może wręcz przeciwnie, byli Państwo w jakimś fajnym miejscu i to jest to, co będą Państwo wspominać jako wakacje 2023 roku. Ja w sprawie zakończenia wakacji, a właściwie tak naprawdę to dopiero jedziemy na wakacje, pozdrawiamy wszystkich tych, których mijamy, którzy wracają do domu, a my właśnie ciśniemy nad polskie piękne nasze morze. Oczywiście do Ustki. Rok w rok jedno miejsce to samo, do Ustki. Ma być piękna pogoda, grzyby obrodziły. Dziękujemy, pozdrawiamy. To jest tak zwany trolling level master. Wszyscy wracają z wakacji, a Państwo właśnie wręcz przeciwnie, a tak zupełnie na poważnie. Udanego wypoczynku i szerokiej, bezpiecznej drogi. Jakie to były dla Państwa wakacje? Proszę nam dać znać. 2, 2 i 7 trójek. Suck a punch somebody on a sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care. Find out, I recommend you don't try that.

Czy udało się Państwu wypocząć tak, jak Państwo zakładali? Czy udało się odwiedzić wszystkie miejsca, które na początku wakacji były na liście do odwiedzenia? Mówiąc krótko, jakie były wakacje 2023 roku? Czas podsumować, więc czekamy na Państwa telefony. Byliśmy 4 tygodnie na wakacjach w Polsce, w Bułgarii, z żoną, z dzieckiem. No i co? No i wracamy do Wielkiej Brytanii. Mamy jeszcze 1000 równych kilometrów przed sobą, więc planujemy dojazd za jakieś 12 godzin. Szerokiej, bezpiecznej, spokojnej podróży w takim razie, a od Państwa czekamy na telefony dotyczące tego, jakie to były wakacje, czy wszystko udało się zrealizować. Może coś niestety trzeba będzie przełożyć na inny termin. 2, 2 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah. The way we laughed as one. Why did you drop that bomb on me? Kafe. Wakacje tego roku powoli odchodzą do historii. Ciekawy jestem, czy państwo jeszcze żyją tymi wakacjami, czy gdzieś powolutku przechodzą one już do wspomnień. Swoją drogą kiedyś człowiek robił zdjęcia, potem te zdjęcia wywoływał, robił odbitki, miał do czego wracać. Dziś fotografia cyfrowa. No, ciekawy jestem, czy państwo dokumentują swoje wakacyjne wojaże. Czy wakacje 2023 roku to były dobre wakacje? Czekamy na państwa telefony. To były udane wakacje, spokojne wakacje i teraz będziemy czekać na następne. To są wspaniałe czasy, wspaniałe momenty, o których się nigdy też nie zapomina. No właśnie, czy państwo jeszcze żyją tymi wakacjami, czy już myślą może o kolejnych? Jakie to były wakacje 2-2 i 7 trójek? Program Trzeci Polskiego Radia. Kafe za 6 minut, godzina 11. Czy wakacje nie są właśnie po to, żeby robić rzeczy, na które normalnie w ciągu roku byśmy się nie odważyli? Oglądnęłam film Dzika rzeka z Meryl Streep i nie wiedziałam, że będę uczestniczyła w czymś takim kilka dni później, bo się okazało, że mój mąż wymyślił spływ pontonem z Niedzicy do Krościenka. Także kilka dni później razem z mężem i z dzieciakami płynęliśmy pontonem i był to rewelacyjny moment wakacji. Przeżywaliśmy to niesamowicie jeszcze później kilka dni, ponieważ wszystkich tak bolały pupy. Rewelacyjne przeżycie i rewelacyjne wspomnienie tych wakacji.